mio corpo, oh, oh, oh, just penso che sono uno spanto, oh, oh, oh, oh, oh, oh. È una dobre realtà che a veces non aguanto. A noi te in te non me dices, vai già. Las nubes, o trazando, pensando en mercar un avión, oh, oh, oh, oh. Mas no hay cartos, meu amor. De otro lado, la tierra hay un túnel que te eleva directo a meu corazón. Oh, oh, oh, oh. A noite vinte, no me biches, baixo a las luces de neón. No sé en qué hora vivo, sentido tiempo suepo. Escoitamos de fondo música de Lería. Vamos a falar entonces con unha das súas compoñentes, Andrea, que nos acaba de facilitar o seu contacto, Elena. Sí. Vamos alá. Moi boa tarde, Andrea. Boa tarde, que tal? Benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E felicitacións por o concertazo de onte. Me parece que disfrutaste de ese hino escenario con acompañándoos unha vez unha e outra vez outro a banda da Loba tamén. Sí, contentísimas, vamos, en que eu personalmente levo seguindo a banda da Loba un montón de anos e tiña moitas ganas de velas e aínda por riba tocar con elas, pois é unha honra tremenda. Para nosotros un placer e unha honra tamén saber que vosotros tamén fostedes convidades a ese grande evento que foi precisamente o Día dos Medios en galego, ¿no? Organizado por Amega, non? Sí, sí, pois nos contentísimas de que contaran con nós, obviamente. Bueno, que tal de afluencia? Como foi? Ben, moi ben, moi ben. Bueno, a ver, eran todo caras coñecidas, porque na Coruña, nos de onde temos a nosa xente, entón, pois, nada, estábamos na casa, así que contentísimas. Ah, vale. ¿No? É a primeira vez que escoitamos a voz de algunha compoñente de Lería, pero fálanos dese grupo que nos non tiñamos coñecemento, non sabíamos da vosa existencia, posto que non nos chegou á redacción ningún link que aparecera unha páxina web vosta. Pois sí, mira, nos coñecimos, bueno, primeiro coñeceronse Mayra e Elena. Mayra é a cantante, Elena é a batería. Coñeceronse na Escola de Imaxe e Son daqui da Coruña, estudando son. E posteriormente uniuse Ichi, porque, bueno, a coñeceron nun concerto que foron dar aí á rúa, porque comezaron elas dúas indo á rúa na Mariña, aí da Coruña, tocando o caixón, aínda Elena, que non tocaba a batería, e Mayra a guitarra, pois por pasalo ben, basicamente. Comezaron indo á rúa a tocar, logo coñeceron a Ichi, e máis tarde coincidín eu tamén estudando son con Mayra, tamén na Escola de Imaxeso. E foi cando consolidamos o grupo as catro, porque nos surxiu a oportunidade de tocar na Mardi Gras, buscaban unha teclista, e foi cando me unín eu. E agora mesmo levamos case 3 anos as catro xuntas tocando por aí, e foi cando, bueno, xa queríamos dar un paso adiante, consolidar un pouco máis os directos. Entón, cando pode vir, xúntase Candela Liste tamén, que ten o seu proxecto personal, pero bueno, cando ten oportunidade, ven con nosotros, con nos aos directos, que toca a guitarra tamén. Bueno, ou seja, Elena, Ichi, Andrea, Candela Liste, non? E Mayra, sí. E Mayra, que Mayra non. Vale, Mayra. Entonces, os que desexen escoitar a vosa música, que se poñan en internet e no Spotify, que vos tendes pezas xa publicadas, non? Sí, nos, bueno, temos todas as redes sociais, intentamos estar ao día. Agora mesmo temos 3 videoclips, creo, subidos a YouTube, onde nos poden ver, e logo todo o disco de Maricía que publicamos en abril do ano pasado, bueno, o primeiro sinxelo desta nova etapa que imos abrir, acaba de sair, estamos en luz de neón, bueno, irán por aí saindo máis sinxelos. Eso quería comentarche, que é eso de luces de neón, un novo traballo, unha nova proposta, ou un CD novo que os nosos ointes e seguidores aquí, os galegos do Mediterráneo, poderán mercar, quizáis. Sí, bueno, nos grabamos Maricía o ano pasado, cando non lo pudemos permitir, porque levamos 3 anos tocando as cancións de Maricía. Pero, bueno, sempre dicimos que somos un pouco indies, entón, como estamos autoproducidas, autoeditadas e de todo, tivemos a oportunidade de gravar Maricía o ano pasado, entón, foron 3 anos de estar tocando esas cancións continuamente, pero despois de 3 anos tocando xuntas, pois é como que xa comezamos a encontrar un pouquiño o que é o noso estilo, Luces de Neón, pois é a primeira parte do que desas cousas novas que imos sacar, que para nós, bueno, nos consideramos que son un pouco máis alegria ou que queremos que sexa alegria. Vale, Leria, que Leria ten moito que ver coa palabra, non? Porque o verdad. É tanto. Sí, sí. Ten moita leria esta xente, non? As nosas nais sempre o din. Nos concertos sempre botan a bronca do que polo que falamos. Sí, esta xente ten moita leria, quere decir que ten moita palabra, ten moita comunicación. Sí. E entonces leria é pues unha definición de algo que ten moitísimo que ver coa comunicación, é dicir que ao mellor as vosas letras tamén teñen unha mensaxe. Sí. Bueno, teño entendido, ou polo menos o que leen de vosotros, que o vosso signo ou identificades vos moito co indie pop galego, non? Sí, efectivamente. Bueno, pois parabéns, felicitacións, non somente por ese fantástico concerto que tivestes onte, que, bueno, está desde resaca, pero que de celebración, lóxicamente, que encantadísimos, nos seguiremos poñendo a vosa música para que os galegos do Mediterráneo coñezan o vosso trayectoria musical. Agradecete moitísimo, Andrea, que estés con nosotros. Contanos algunha cousiña máis, algún detalliño máis, algo que non coñezan de Leria. Pois non sei, algo que non coñezan. Por exemplo, que tendes previsto algunha actuación nova ou alguna, tendes previsto algún, non sei, concerto en algún sitio determinado, xa estades, non sei, máis ou menos contratados ou chamanvos de algún sitio para poder participar, non sei. Sí, Sí, bueno, para este verán obviamente temos pensado xirar, dos que están anunciados se poden dicir xa, imos estar no FIP de Vilalba, que nos fai moitísima ilusión, con León Benavente, Xinova, e os Rapan. Carai. Bueno, despois anunciou Candela xa que, claro, Candela ven con nos a tocar a guitarra, pero xa ten o seu proxecto personal. Sí. Entón, imos compartir escenario aí en un par de datas, unha en Santiago de Compostela e outra en Ponte Deume. Penso que de momento que se poidan dicir, eso, é xa. Perfecto. Pois eso, que os nosos ointes que elían, xa chegan... Elían Cambados, hai un bar que se chama Leria. Tamén. Sí. Carai, pois parece ser que eso do... Esto, eso do fa... entendese. Sí, sí. Eso do pues falar... Pois Cambados ainda non tocamos nunca, así que... Pois pues a ver se son capaces de facer. Escoita, o que sí vos pediría, ou vos diría, que decidi yo a Elena, me parece que a vosa representante, non? A que... Sí, Elena, de 6 pés. De 6 pés. Pois decide que se poña en contacto con tradicionarios de aquí, de Cataluña, de Barcelona, que polo xeral solicitan participacións de grupos galegos no tradicionarios de Gracia, pois ao mellor sodes convidados, non sei. Sí, para ir a tocar aí a Cataluña. A eso me refería, claro. A eso me refería. Pues a nos encantadas, por suposto, de sair daqui. Además, en tradicionarios, penso que ca música delas podrían entrar. Claro, que tradicionarios de Gracia pode ser unha boa proposta de inicio de participación en Cataluña. Pois direi yo, por suposto, nos encantadas de pasar por aí. Tradicionarios de Gracia, dille que se poñen en contacto, que a mellor, non sei, aquí ten vido, xa sabes, bueno, sabes que Xavier Díaz, que Ailá, que tamén, por exemplo, me parece que Sés tamén. Tamén. Bueno, o sea, que o mellor... dille ou vosoutros ou os dous grupos que estuveste de sonte precisamente podedes a mellor participar aí. E nos encantados de ir a aplaudirvos. Pois direille, por suposto, nos encantadísimas de pasar por aí, vamos. Vale. Andrea, foi un placer e unha honra terte aquí con nosotros. Que saibas que non é a primeira vez, que vai a ser máis veces que te incomodaremos cando teñas un pouquinho máis de vagar, que teñades previsto algunha actuación nova ou algunha cousa nova, non solamente luces de neón, que tamén xa publicamos, senón outra cousa que teñades, pois estaremos atentos, polo menos dádelo a conocer, así seremos primicia aquí en Cataluña da vosa trayectoria. Bueno, nos encantadas, moitísimas gracias a vos. Nosotros vamos volver a dar suerte. Bueno. Sí, oxalá. Sí. A ver se pasamos por aí. Nos presumimos de que somos talismán coas persoas que entrevistamos. Por lo tanto, aí tes xa unha garantía. Pois pues a ver se é certo, oxalá. Veña, de pregunta comento yo a da banda da Loba, verás como xa lle dixemos de mira como me atraron. Van por aí. Bueno, sí, a banda da Loba, bueno, están máis que consolidadas. Vamos a ver, si Ana dixenos ese outro día que sí, que estaban moi contentas. Bueno, moitísimas grazas, dai un aperta e un saúdo moi cordial. Parabéns a todo o equipo, Elena, Ichi, Andrea e Mayra, e tamén a Candela, xa que mencionache, venga, unha aperta grande e hasta outro momento. E hasta outro momento. Hasta loguiño. Despedimos a Andrea con música deles. Vamos alá. Os días penso que andas nas nubes, ou dasando, pensando en mercar un avión. Meu amor, do outro lado da terra hai un túnel.